Martarrazian eskongei nintzan, ordu batian zen hartu, urdu bizantu osekoetan gelditu nintzan alargon. Urdu bizantu osekoetan gelditu nintzan alargon. Nik hartu neban sentimentua, nik hartu neban lotzia, urdu beteko zen arragaiti alargon gelditu zia. Jaun zerukuak emango balut, zeru altuko giltzia, baita ere behakingo neunke zein irigiatia. Lehen guaitari, gero amari, gero anai arrebari, baina lehenengo sekretotxuan euren lastan politari. Ez da?